Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć HEPA Slimin na wątrobę. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz borówki amerykańskie 5,55 za opakowanie 200 gramów. A z kuponem Lidl Plus cukinia 44% taniej 4,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 30 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna odsłona tarczy antykryzysowej przechodzi przez Sejm. Projekt wsparcia jest już po drugim czytaniu i za chwilę mają się nad nim toczyć prace w komisji. Ostatniej doby wykonano ponad 13 tysięcy testów na koronawirusa, informuje resort zdrowia. Policja zapowiada kontrolę w majówkę. Mundurowi będą sprawdzać, czy przestrzegane są zasady bezpieczeństwa. Drugie czytanie przepisów tarczy antykryzysowej 3.0 było w Sejmie. To trzecia odsłona pomocy dla firm w czasie spowolnienia gospodarczego spowodowanego pojawieniem się koronawirusa. Wśród zaproponowanych w nowelizacji rozwiązań jest pomoc dla restrukturyzowanych firm, dodatkowe ulgi w składkach i ułatwienia w realizacji zamówień publicznych. Sprawozdanie przedstawił posłom przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Henryk Kowalczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówił, do projektu wprowadzono ponad 30 poprawek. Były to poprawki zgłaszane przez różne kluby, między innymi kluby opozycyjne. Choćby przykład uwzględniono poprawkę, która rozszerza zakres podmiotów uprawnionych do korzystania z zapasów Agencji Rezerw Materiałowych o domy pomocy społecznej. Tak z kolei mówił poseł Andrzej Kosztowniak z Prawa i Sprawiedliwości. Przeprocedujemy tą ustawę i będziemy mogli przyjąć dobry akt prawny. Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za powyższym projektem ustawy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak wniósł do projektu kilka poprawek. Trzeba uwolnić handel w niedzielę i taką poprawkę składamy. Trzeba oddać Polakom ich pieniądze. Pieniądze w podzielonej płatności. Teraz zgłoszonymi podczas drugiego czytania poprawkami zajmie się Komisja Finansów. Jej posiedzenie powinno się właśnie rozpoczynać. Informacje o tarczy antykryzysowej można znaleźć na gov.pl/tarcza-antykryzysowa, a także na portalu polskieradio24.pl. Ponad 13 tysięcy testów na koronawirusa wykonano ostatniej doby, powiedział o tym rzecznik resortu zdrowia. O 10:00 ministerstwo podało informację o nowych zakażeniach. Potwierdzono 141 przypadków zachorowań i śmierć 4 osób. Szczegółowe informacje ma Barbara Góra. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu zdrowia, poinformował na konferencji prasowej, że łącznie wyzdrowiało już 3236 osób. Mamy też dzisiejszego poranka ponad 200 nowych osób, które wyzdrowiały. To cenna informacja. Po wczorajszych 370, dzisiaj kolejne 200 osób, które wyzdrowiały. Wczoraj zakażenie koronawirusem potwierdzono u 422 osób. Wojciech Andrusiewicz powiedział, że to wynik ognisk w kopalniach i domach pomocy społecznej. Jak nie ma tych pojedynczych ognisk, czy to w domach pomocy społecznej, czy to w zakładach opiekuńczo-leczniczych, to ta liczba codziennych zakażeń kształtuje się na między 300 a 400. Barbara Góra, Polskie Radio. Policjanci będą czujni podczas majówki. Mundurowi zamierzają sprawdzać, czy przestrzegane są zasady bezpieczeństwa wprowadzone w związku z koronawirusem. Rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka przypomina, że w Polsce wciąż obowiązuje stan epidemii i zakazy. Zakaz grupowania się. Jeżeli policjanci czy funkcjonariusze nas wspierający innych służb zauważą, że przebywa w miejscu więcej aniżeli dwie osoby, to już będą to sytuacje, które będziemy musieli sprawdzić. Oczywiście nie dotyczy to rodzin. Kolejna zasada to utrzymywanie odstępu co najmniej 2 metrów pomiędzy osobami. Tutaj również pomiędzy osobami bliskimi, na co też również policjanci będą zwracać uwagę. No i trzecia zasada dotycząca zakrywania nosa i ust. Tutaj czy maseczką, czy elementami ubioru. Na to również będziemy zwracać uwagę. W czasie majówki policjanci nadal będą sprawdzać osoby, które są na kwarantannie. Ponadto prowadzone będą kontrole drogowe, stanu samochodów, a także trzeźwości kierowców. Miał być w ostatni weekend czerwca, teraz wiemy już na pewno, że w tym terminie nie będzie to możliwe. Rajd Polski, czyli najstarsza rajdowa impreza w naszym kraju, która gości co roku w Mikołajkach, przegrała z epidemią koronawirusa. Kiedy i czy w ogóle odbędzie się w tym roku, o tym Maciej Świniarski.

I tradycyjnie już ostatnimi czasy kwadrans po 13:00 pan Sułek i pani Eliza. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. U pana Sułka jest już zima. Śnieg przykrył wszystkie brudy, które pan Sułek od lat magazynował wokół domu. Zima, jak wiadomo, to świetna okazja, aby ulepić bałwana lub pojeździć na nartach, przynajmniej teoretycznie, albo zrobić wiele innych szalonych rzeczy, przynajmniej teoretycznie. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 199. Hu-hu-ha, hu-hu-ha. No i mamy zimę. Zimno jak w zeszłym roku o tej porze. A może nawet zimniej? Jaki biały ten śnieg. A jaki ma być? Powinien być czarny, moim zdaniem. A niby dlaczego czarnym? Albo zielony jak trawa, albo niebieski. Stale pan by coś zmieniał i zmieniał, panie Sułku jedyny. Cicho. Wszystko przykrywa śnieżno-biały puch. Jak jakaś ogromna biała kołdra. I niech pani nie będzie taka... Jaka? Taka, że puch kołdra. No ktoś z nas dwojga musi być romantykiem. Na pewno nie ja. A więc ja. Kiedy świat otula taka biała kołderka, robi się czysto i uroczyście. Napadało na wszystkie nasze brudy. Nawet butelek pod domem nie widać, a przecież tam pod domem są. A miał je pan wywieźć na śmietnik? Nie zdążyłem. Przez pół roku. I tak ich teraz nie widać, aż do wiosny. Będzie wiosna? No pewnie, że tak. Kiedy? Na wiosnę. Co by tu robić, no? Nudno mi. Ach, zima jest piękna i ma swoje niewątpliwe uroki. No niby jakie znowu? A może Możemy się bawić w śnieżki, lepić ze śniegu kule i rzucać nimi w siebie dla zabawy. Dobra, to ulepię sobie dużą kulę i pani przydzwonię w czoło. To będzie fajne. No, albo nie. Jeszcze się posprzeczamy. Szkoda, że nie mamy sanek albo nart. No, to ja świetnie jeżdżę na nartach. Ale chyba teoretycznie, prawda? Teoretycznie. I na nartach też teoretycznie. I teoretycznie prowadzę nawet samochód i samolot teoretycznie. Wszystko robię teoretycznie. No właśnie. I tylko ja pana kocham naprawdę. Cicho. Teoretycznie. Znaczy teoretycznie. No biorąc... czy pan wreszcie odczepi się od tego słowa? Jakiego? No od słowa teoretycznie. Nie można przy panu niczego powiedzieć, bo pan bardzo często czepnie się jakiegoś słówka, jak przysłowiowy rzep psiego ogona. Ale tylko teoretycznie. To co robimy? Na razie wiemy, czego nie robimy. Nie będziemy jeździć na nartach ani na sankach. To raczej pewne. To raczej tak, teoretycznie. Ale co mamy robić w takim cholera jasna psiakre w razie? Urwiemy się z nudów tę zimę. Latem to się człowiek w domu objadł, wyszedł na dwór, wywalił się na trawę i w kimono. Na śnieg się przecież nie wywalę. No nie. Bić się na kule pani nie chce. Nie chcę, żeby pan mnie bił. A to różnica. Nie, bólu się pani boi i tyle. To... Moja sprawa. A może wytarza się pani w śniegu, a potem otrzepie, co? Bardzo to mądre, nie ma co. Ale nasuwa mi to pewną myśl. A może ulepimy bałwana? A właśnie, dokładnie to miałam na myśli. Lepienie bałwana nie wymaga praktycznie niczego poza śniegiem. A śniegu mamy, ile dusza zapragnie. Dobra, to nie gadamy, tylko lepimy. Po co to tyle gadać? A sam pan też gada. Proszę, proszę, no. Jaka piękna kula, no. Na to się położy brzuch. O ten mój będzie dobry. A ja... Pani spojrzy, to utoczyłem łeb. Aha, bardzo duży. Bałwan powinien mieć duży łeb, żeby było widać to. Ojej, dlaczego pan mnie ciągnie za guzik? Ojej, no, urwał go pan, panie Sułku, jedyny. Co? I drugi też, no, urwał pan też i drugi. Muszę mu z czegoś zrobić oczy. I o, jedno, drugie. Chyba krzywo. Ale ma oczy. Jak się gapi. Na mnie. A mnie się wydaje, że na mnie. Zeza ma skurczybyk, ma zeza. Ale mordy nie ma. Czyli ust, prawda? Po cholerę mi sznurowadła, ma paszczę. To się tak na mnie patrzy. I na mnie. Ależ to wesoła zabawa. Buty panu pospadają się, pan przeziębi. No to co? No hala mu zrobimy. Tylko z czego? No, nie mamy marchewki psiak. Kostka. No bo pan zjadł na surowo. A kiełbasy szkoda. I banana szkoda. A w dodatku nie mamy banana. A to wsadzimy mu szyszkę. Pewnie, że szyszkę. No? No jak? Ha, fantastycznie. Wie pan, że on mi kogoś przypomina. Kogo? I to do złudzenia. Maruchę? Nie Maruchę. Trochę jest... Do pani podobny ten bałwan, co? Słowo honoru. Nie? A mnie się wydaje, że wprost przeciwnie. On mi bardzo przypomina pana, panie Sułku, jedyny. To ja jestem taki? No, w każdym razie coś koło tego. Sam go ulepiłem. Być może podświadomie, ale jednak na swój obraz i podobieństwo. Dokładnie, to no. Znaczy niedokładnie. Gdybym wiedział, że lepiej siebie, to bym się jednak to bardziej przyłożył. Ale i tak nie jest źle. Podoba się panu ten bałwanek? Coraz bardziej. Jeżeli ja jestem taki jak on, to nie jest tak źle, jak myślałem. To dobrze jest. To nieładny nawet ten bałwan. I wcale nie ma zeza. Jaki to nos ma wydatny, jakie usta, takie bardziej zasznurowane oczy, jakie bystre. A jakie on jest dobrze zbudowany, no kawał chłopa, pani Elizo, można powiedzieć. To prawda, kawał. Ma pan rację. I biją z niego dwie rzeczy, siła i inteligencja. A co ze mnie bije? No też dwie rzeczy, przynajmniej teoretycznie. No pewnie, że teoretycznie. No. Kiedy tak na niego patrzę, coraz bardziej jestem z niego dumny. To znaczy... Z siebie jestem dumny, panie Elizo. I ja też jestem z pana do pewnego stopnia dumna. Choćby z tego powodu, że pan w ogóle jest. Mogłoby równie dobrze pana po prostu nie być. Powiesimy na nim tabliczkę pan Sułek, żeby wszyscy wiedzieli, kto to. Nie, nie, a może lepiej nie. Może ktoś sobie pomyśli, że to żart i do tego nie najmądrzejszy. No może ktoś pomyśli, że to pan we własnej osobie stoi przed domem w takim mróz? No to się dopisze kopia. Pan Sułek kopia. I wtedy wszystko będzie jasne jak śnieg. Cieszę się z tego bałwana. To jest jednak coś, co po mnie zostanie. Do wiosny. A potem? No potem to ta kopia się roztopi. Słoneczko wiosenne zrobi swoje. Szkoda. Szkoda, że latem też nie pada śnieg i nie ma mrozu. No i sam pan widzi. Niedawno narzekał pan na zimę i chciał pan, żeby jej nie było. Mam pomysł. Latem ulepimy bałwana z gliny, takiego samego jak ten. Gliny słoneczko nie rozpuści. He, może jej nagwizdać. Faktycznie. Pan, panie Sułku jedyny, chciałby mieć po prostu pomnik, prawda? Po prostu teoretycznie tak. A co się pani nie podoba? A czy ja powiedziałam, że mi się nie podoba? Znacznie mniej wartościowi ludzie, jeżeli już o tym mowa, mają lub mieli pomniki. Taki Kopernik na przykład, albo no. Chopin. No. Wielkie halo, wielcy mi ludzie. Dawno i nieprawda. A ja żyję. No, oczywiście. I jestem najpopularniejszy. W szkole. Od bardzo wielu lat. I umiem sobie włożyć szyszkę do nosa. Ale już nie wyjąć. No, to nie wszystko naraz. Nie wszystko naraz, panie Elizo. Jestem, jaki jestem. Absolutnie. I byłem, jaki byłem. I będzie pan, jaki pan będzie. Skąd pani wie? No, wie się to i owo. A może ulepimy drugiego bałwana... Podobnego tym razem do pani? Chce pani? No, jeszcze się zastanowię, ale bardzo dziękuję, że pan o tym pomyślał. Kocham pana, panie Sułku. Cicho, słowo honoru. Tymczasem gajowy Marucha otworzył szeroko usta i jadł śnieg prosto z nieba. Do usłyszenia. Minęło 13.26, z panem Sułkiem i panią Elizą spotkamy się w poniedziałek o zwykłej porze. A teraz jazz trafia na ulicę. Just now we Przed chwilą minęła 13.30, zgodnie z zapowiedzią sesja, którą specjalnie dla programu Trzeciego Polskiego Radia zarejestrował u siebie w domu Jack Garrett. Ale tradycyjnie zadaliśmy mu cztery pytania, które zadajemy w tym niezwykłym i trudnym okresie wszystkim artystom. Jak sobie dajesz radę? Czy jest cokolwiek pozytywnego, co byłoby rezultatem tej niecodziennej sytuacji? Na przykład kontakt z osobami, z którymi dawno nie miałeś kontaktu, robienie rzeczy, które leżały odłogiem i tak dalej, i tak dalej. Oto co odpowiedział Jack. I've been quite pleasantly distracted because I've got this album coming out. So I've been putting a lot of effort and a lot of time into this whole thing. So that I can play from home and do shows from home. But, yeah, I mean, I don't really know if I found anything positive about what's going on. What I have been able to do is kind of just concentrate on what I need to do at the moment, which is putting this album out. So, yeah, I mean, it's been incredible to be at home, and I'm very lucky in that I've got a dog and a wife. Not in that prioritizing order, but so I get to spend a lot of time with them, sure. But I've been trying to make sure that I'm not celebrating this time at home. That instead I'm just, you know, living through it like everyone else. Because I don't really know if this is something to celebrate. This is a very difficult time for a lot of people, and I think it's important that we remember that. But also at the same time, take stock of, you know, where we are and if we're and how lucky some of us are. And, I've been trying to make sure that I'm doing that every day, being thankful for what I have and being thankful for this opportunity to be able to continue to work and play music. Yeah. Miałem bardzo przyjemne zajęcie, które odciągało moją uwagę od tego, co się dzieje, bo mam za chwilę kolejny album i w zasadzie cały czas koncentrowałem się na tym, żeby zrobić wszystko, co można z tą właśnie płytą. Jestem szczęśliwcem, bo mogę teraz grać koncerty z domu, takie jak ten dla was. Nie wiem, czy znalazłem w sytuacji coś pozytywnego. Raczej starałem się koncentrować na codzienności. Jestem szczęściarzem, bo mam psa i żonę. Oczywiście nie w tej kolejności. Spędzam z nimi znacznie więcej czasu niż normalnie. Ale staram się tej sytuacji dużo spędzenia czasu w domu nie celebrować, tylko żyć w miarę normalnie i zdawać sobie sprawę, jak ciężko gorączki to okres dla wielu z nas. Myślę, że powinniśmy sobie to powtarzać codziennie, że cieszmy się z tego, co mamy i z tego, jak nam się udaje radzić z tym, co za oknem. A jak wygląda twój codzienny reżim czy rytuał? Możesz nam opowiedzieć o czymś, nad czym teraz pracowałeś? To pewnie nowa płyta. My day mainly consists of I wake up 7:30, 8 o'clock in the morning. I get up, I walk my dog, I come home and then I spend about an hour making coffee because that's my favorite thing to do in the world. Sets me up for my day. It's a little thing I do for myself. Self-love and self-care. I just make coffee. I really enjoy doing it. So I spend a lot of time doing that. And then I come upstairs and I do this. I do, you know, interviews and try and talk to people around the world without them being here. I've been writing some stuff, but at the moment I'm really focusing on just getting this album out and making sure that everyone is... making sure that you guys are given the opportunity to listen to it in the way that I've made it to be listened. My mornings are pretty consistent. The rest of my day is chaotic and crazy. Wake up, walk dog, drink coffee. 7:38 wstaję, idę z psem na spacer. Potem spędzam całą godzinę na robieniu kawy, bo to moja ulubiona czynność ze wszystkich w życiu. Ta godzina jest tylko dla mnie. Sam się o siebie wtedy troszczę, a potem idę na górę i robię to, co robię w tej chwili, czyli udzielam wywiadów, rozmawiam z całym światem. Pisałem trochę, ale generalnie koncentruję się na skończeniu mojej płyty, więc to pochłania najwięcej czasu. Czyli moje poranki to pewien rytuał i powtarzalny schemat, cała reszta kompletnie chaotyczna. Czy w ostatnim okresie znalazłeś coś nowego, odszukałeś coś nowego dla siebie muzycznie? I talk about him a lot just because he's ended up being he's a big inspiration to me. Someone I found out about last year is a songwriter called Ethan Gruska. Who I really, really love. I fell in love with a dance house and like ambient producer, a guy called Leon Vinehall, who's from the UK. He's absolutely incredible. I've also been listening to a lot of classical music and film scores. I really like to write stories with music, not necessarily with words, and so I listen to a lot of film scores because they have to do that. They have to tell stories that the words aren't telling or that the script isn't telling. Or sometimes they just have to sit underneath the words and encourage the words to do their job. So I've been listening to a lot of that recently. Which has been really amazing. It's been a big learning experience for me because I'm trying to write more. I'm trying to do some more scoring at the moment. I'm trying to write more instrumental music too. Ewan Grosko, dużo muzyki dance, house'u, ambientu, Lion Winehall, artysta od nas z Wielkiej Brytanii i bardzo dużo muzyki klasycznej i filmowej, bo w tym gatunku należy opowiadać historię muzyką bez użycia słów, a to rzecz, która mnie bardzo pociąga. To musi być opowieść opowiedziana zupełnie inaczej, dlatego to jest dla mnie nowe odkrycie i staram się teraz pracować trochę także w tę stronę, żeby zajmować się większą ilością muzyki instrumentalnej, która opowiada te wszystkie historie zupełnie inaczej. No i ostatnie tradycyjne pytanie, plany, marzenia, no i wyzwania. I mean, mostly... My plans for this year consisting with releasing this album. I've been working on Love, Death and Dancing for, you know, 3 years. And it's been a real labor of love and I adore every minute of it. I love this album so much. My hope for this year, my dream for this year is to release it. Is for it to do well, is for people to be able to listen to it, is for people to enjoy listening to it. You know, all of the songs sound different from each other. I don't like writing songs that sound the same, so I'm hoping lots of people are going to be able to find what they want from it, find music that they like in it. Lots of challenges. I think there's pretty big challenge everyone's facing at the moment. Ultimately, just trying to continue to live life. live life to the fullest, live life to the heights and the lows, to just continue to live, treat every day with as much, you know, normalness as possible. That's the goal, that's the dream, that's the challenge, I think, for me. Wszystko w tym roku obraca się wokół wydania płyty, nad którą pracowałem 3 lata. Jest to prawdziwe dziecko mojej miłości do muzyki. Strasznie mi się ten album podoba. Wszystkie nadzieje i marzenia w tym roku związane są właśnie z tą płytą. Piosenki brzmią inaczej, każda jest inna. Nie lubię pisać piosenek, które są do siebie podobne. Mam nadzieję, że dzięki temu każdy znajdzie tam coś dla siebie. A myślę, że najważniejszym wyzwaniem dla mnie i dla nas wszystkich jest próbować dalej żyć pełnią życia i próbować w tej przedziwnej sytuacji wokół odnaleźć w codzienności też trochę normalności. Jack Garrett odpowiadał na pytania programu Trzeciego Polskiego Radia, a teraz dla Trójki zagra po raz pierwszy. Zostań w domu z Trójką. This song is called Mara. To be here in the garden, I came to walk alone, to hear the quiet conversation between my footsteps in the storm. I came to find some self-acceptance. I came searching for my truth, but something's telling me to go away. It's far too dark to look. Oh, I can see. See you standing there. You're with me in the dark. I hear your questions in the air. Oh, Mara, where do you stand? Distorts the garden's beauty and leaves me wondering again. Distracting you is not the answer. If the question you lay is not how to design something, why build it anyway? Oh, I can see you, Mara. I see you standing there. Go with me in the dark. I hear your questions in the air. Upon the scraps. For listening. My name has been and forever will be Jack Garrett. I'm going to end with a song from my first album, Phase. This song is called Weathered. And say I'll never